ہم نہ پرواہ کریں گے عشق نبی میں جیئیں گے مریں گے کبھی جانے کی ہم نہ پرواہ کریں گے عشق نبی میں جیئیں گے مریں گے محبت میں آقا کی سر سنیوں کا محبت میں آقا کی سر سنیوں کا کٹتا رہا کٹتا رہے گا میں تیرا قربان یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ میں تیرا قربان نبی کی محبت خدا کی نبی کی عداوت عداوت خدا کی محبت نبی کی محبت خدا کی نبی کی عداوت عداوت خدا کی مسلمان ہی وہ مسلمان ہی وہ مسلمان ہی وہ مسلمان ہی وہ نبی سے جو کرتا رہے گا میں تیرا قربان یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ میں تیرا قربان پرچم رسولی گھر گھر لگاؤ گلیاں محلے سارے سجاؤ پرچم رسولی گھر گھر لگاؤ گلیاں محلے سارے سجاؤ آقا آگے آئے خوشیاں مناؤ آقا آگے آئے خوشیاں مناؤ جلا گے جس کو جلتا رہے گا میں تیرا قربان یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ میں تیرا قربان عشق نبی کی رگے دل میں ہلچل دیوانہ کہے کوئی کوئی کہے عاشق عشق نبی کی رگے دل میں ہلچل دیوانہ کہے کوئی کوئی کہے عاشق منیر ان کی نظروں کے ہو جائے قابل منیر ان کی نظروں کے ہو جائے قابل دشمن صدا میرا مرتا رہے گا میں تیرا قربان یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ میں تیرا قربان یا رسول اللہ چلیں گے دنیا کو ہم یہ بتاتے چلیں گے منیر آقا کے گیت گاتے چلیں گے دنیا کو ہم یہ بتاتے چلیں گے ناموں سے